राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 31 मई 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भगवान ने विलक्षण बात बताई, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, सब काम सदा करता हुआ भी उस तत्व प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेष बात बताई, मनुष्यों के ये बात समझ में आती है कि एकांत में रहकर भगवान में भजन में तत्परता हो जाए, ध्यान परायण हो जाए, काम क्रोध मोह आदि का सर्वथा त्याग करके निर्मम और निरहंकार होकर हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान कहते हैं कि सदा सब काम करता हुआ भी उसी पद को प्राप्त हो जाएगा जिस पद को प्राप्त होने में ध्यान योग परो नित्य निरंतर लगता है, वो जिसको प्राप्त होता है उसी को प्राप्त हो जाता है। सर्व कर्माणि पर सदा कुर्वाणो, कम तो सब खाना पीना उठना बैठना जोना जाना जागना व्यवहार करना खेती करना गायों का पालन करना कुटुंब का पालन करना सबकी रक्षा करना सब काम खाना पीना वैसे उठना बैठना सब काम करता हो भी उसी तत्व को प्राप्त हो जाएगा। जिस अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम भक्त्या माम विजानाति। इतने साधनों के करने से जो प्राप्त होती है चीज वो सदा सब काम करता हुआ भी उसी को प्राप्त हो जाता है। बात क्या है, मद व्यपाश्रय मेरा आश्रय मेरा दे दे, केवल मेरा आश्रय दे दे सब काम हो जाएगा। मद व्यपाश्रय कि महाराज सदा काम करता हुआ कैसे प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान कहते तू पूछने वाला कौन, मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाएगा। बोल क्या कहता है, मेरी कृपा से होगा। जो बहुत आप चेष्टा करके जिस तत्व को प्राप्त करते हो उस तत्व की प्राप्ति सदा शाम कर्तव्यवादी प्राप्त है। किस बात से, मद व्यपाश्रय आश्रय मन एक भगवान का एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास केवल भगवान का आश्रय। मेरा काम तो भगवान की कृपा से होता है, अरे आश्रय भगवान का साधन का आश्रय लेता है। मैं इतना संयम करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने गीता जानता हूँ, ऐसी बात मैं जानता हूँ, ये अभिमान होता है। इसमें काम तो थोड़ा होता है, अभिमान ज्यादा होता है। मेरे चरणों का आश्रय ले रहे तो उसके मन में केवल मेरा भरोसा होता है और कुछ नहीं। तो मेरी कृपा से जो बात होती है वो अपने साधनों से नहीं होती है। ये बात विशेषता से भगवान ने कही है। 56 से 66 तक का जो प्रकरण है बहुत ही मीठा प्रकरण है। ये भगवान ने अपनी तरफ से कहा है। 55 तक तो अर्जुन ने पूछा था संन्यास और त्याग के विषय में, मैं सुनना चाहता हूँ संन्यास का तत्व और त्याग से ऋषि के पृथक के सुनना चाहता हूँ, तो वो सुनाया है। और 56 से 66 भगवान ने अपने आप सुनाया। पहले योग निष्ठा से त्याग की बात बताई, फिर 13वें से 40वें तक संन्यास की बात बताई, 41 से 48 तक फिर त्याग की कर्मियों की बात बताई, 59 से 55 तक सात श्लोकों में ज्ञान की बात बताई। ये सब साधनों से होता है, पर मेरा आश्रय ले ले तो मेरी कृपा से उसका कल्याण हो जाता है। वो दूजा होता है जिसकी सफेदता जल्दी होता है, सुगमता से होता है। क्यों हो जाता है? मत व्यापार से मेरा साथ ले लिया। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक बदल का ही बूंद पीता है, गंगा जी अदल भी नहीं पीता। निदरे सिंधु सर सरवारी रूप बिंदु लई हो सुखारी, लोचन चातक दिन करी राखे रहे सदा दर्शन अभिलाखे। सदा सरित सरित नहीं सरित सिंधु सरवारी केवल मेरे परायण, केवल मेरे परायण। तो केवल मेरे परायण होने से उनका उद्धार करना मेरे तेसा महम समुद्धर था मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया विष्ट तेसा। मेरे में जिन्होंने से आविष्ट चित्त को कर दिया है उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूँ, मैं जल्दी उद्धार करता हूँ। तो भगवान जिसका उद्धार करे, भगवान अपनी शक्ति से कितना करोगे? भगवान की कृपा के सामने हमारा कितना बल है? तो ये बात विशेष है। सर्व कर्मान्य में सदा पूर्वक सदा करता हूं, अभी मेरी कृपा से हो जाएगा। भक्त भगवान की कृपा अपार असीम है, उसके बल का पार नहीं है। जासु कृपा नहीं कृपा धावती, भगवान की कृपा से कृपा धापती नहीं। सबका कल्याण वैसे कृपा की ऐसी लगी है कृपा के मन में कि सबका उद्धार कर दू, सबका उद्धार कर दू। भगवान की कृपा इतनी विलक्षण अलौकिक विचित्र, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए लालायक रहती है। वो कृपा किसी के आधार पर नहीं है, किसी के कारण से नहीं है। कारण से होती वो कृपा नहीं होती है, वो कृपा नहीं, वो तो उनके साधन के अनुरूप होती है। जैसा साधन करे उनके अनुसार काम करती है। भगवान की कृपा साधन का बल नहीं देखती है, वो अपनी तरफ से कृपा करती है। इस बात कृपा से जो होता है वो दूसरी, इस बात 10वें अध्याय में कहते शाम एवं अनुकंपार्थम मच्चता मदग प्राणाम दिया। उनकी कृपा करने के लिए अज्ञान जन अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ। जो मनुष्य बड़ी मुश्किल से अज्ञान को दूर करता है, मेरी कृपा से मैं दूर कर देता हूँ। अब भगवान कृपा दूर कर दो कितना बल हो। एक रेल का डब्बा है, उस डब्बे को हम माल से भरा हुआ है, जोर लगा कर 15-20-50 आदमी ले जावे, अरे वो क्रॉस होता है, वो डब्बे को यू पकड़ रहे यू उठा यू मेल देता है। कितना लिखन क्या होता हो, एक आदमी उस लाइन पर लावे तो कितना चलाएंगे, कितना लेकर आएंगे? 15-20-50 आदमी लगेंगे, और वो यंत्र जी उठाएगा। ऐसे कृपा का काम होता है, भगवान की कृपा का महान बल। भगवान की कृपा में अपार अनंत बल है, असीम। भगवान असीम है, भगवान अनंत है, इतने अलक्ष भगवान है, मत प्रसादा तो बाप मित्र भगवान की कृपा से सासु अभिनय पद की प्राप्ति हो जाती है। वो जानते ही नहीं बेटा ऐसी कृपा कर देती है। तो सदा सब काम करता है, जो आप अभी काम करते हो ऐसा ही काम करते रहो। निषिद्ध करने भगवान की प्राप्ति चाहता है, वो पाप तो कैसे करेगा, अन्याय कैसे करेगा, भगवान के विरुद्ध कैसे काम करेगा। तो भगवान की कृपा सब काम कर देती है। अगर विरुद्ध चलाए तो वो कृपा कैसे पकड़ेगा। सन्मुख हो जीव मोई, जब ही भगवान के सन्मुख होता है तब न कृपा को पकड़ता है। उल्टा हो जब कैसे पकड़ेगा, ऊपर से जल की धारा बरस रही है, मन कलसा उल्टा कर दे तो बढ़ेगा क्या। तो कृपा तो ऐसे बरस रही है, मन सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब। तो भगवान के सन्मुख हो जाए और भगवान का एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, उसका सब काम हो जाता है। एक आस हो, एक बल, और कोई बल नहीं, एक ही आस है, एक का ही विश्वास है, और अपने बल का कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, अपने बल का कोई अभिमान नहीं है, अपने में कोई और भरोसा नहीं है। ऐसे भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो कोई बल नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। तो उसका काम भगवान की कृपा से होता है, केवल भगवान की कृपा से। एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है, ये बातें कर तो रहा हूं पर एक मन में बात आ रही है, उसकी तरफ आप लोग ध्यान दें। बहुत से लोग सत्संग में आए हैं, इस साल जितने आए हैं हर एक साल में इतने नहीं आते हैं। उन लोगों में कई परिवार वृंदा में बैठा है, आज देखो लू चल रही है, गर्म हवा, और वृंदा में बैठा है तो सब सत्संग में आ नहीं सकते। और कई ऐसे बैठे हैं, मैंने सुना है कि कमरा में ही रहते हैं, सत्संग में नहीं आते, खुशी आते घूमते फिरते चले जाते हैं और कमरा को रुके हुए हैं। सत्संग वाले विचार दुख पा रहे हैं, हमें दुख होता है इस बात से। अगर तीर्थों पर हमारे को दुख देगा तो उसका भला कैसे होगा, अन्याय कर रहे हैं। सत्संग में आने वाले भाई बहनों को तो जगह नहीं मिल रही है, अरे ताश खेलते हैं, कोई चौपट खेलते हैं, कोई क्या करते हैं, मेरे को पता नहीं है। मैंने सुना है, आप लोग कृपा करके उनको कहो कि अन्नदाता आप सत्संग में पधारो, और सत्संग में न आओ तो आप सैर सपाटा के लिए और जगह ठहरो, सत्संगों के स्थान को रोको मत, कृपा करो। आप तो पैसा खर्च कर दो कहीं मिल जाएगा, पर सत्संग ही साधारण स्थिति वाले होते हैं, बहुत विशेष पैसे वाले तो होते नहीं, तब उनको जगह कहाँ मिलेगी, गीता भवन मिलती है। तो आप कृपा करो, कई कई माइयां, कई कई सज्जन एक एक दो दो कमरे में बैठे, पूरा कमरा रोका हुआ है, तो मेरा अन्याय कर रहे हैं। मैंने तो बात सुनी है, कहां तक सच्ची है आप लोग जानते होंगे। यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि हम करें क्या, ऐसी विलक्षण आफत आ रही है, जिन लोगों ने अपने कमरे बनाए हैं वे वृंदा में बैठे हैं, अलग जिन्होंने कमरे बनाए हैं उनको कमरा नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से कहना है, ऐसे भाई बहनों को जगह दो। आजकल गर्मी के दिन है, ऐसे करो दो चार कुटुंब मिल करके और एक दो कमरा में ले लो, बहनों माताओं तो कमरे में रहो, भाई लोग बाहर सो जाओ कहीं, सामान सुरक्षित रह जाए, ऐसे आपस में मिलकर रहो, दो चार कुटुंब रहेगा मिल गया, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, सामान भीतर रख दो, बहनों माताओं भीतर सो जाओ, भाई लोग कहीं छत पर सो जाओ, बाहर सो जाओ, गंगा किनारे सो जाओ, गर्मी का दिन है, कोई ठंडी है नहीं, गंगा किनारे बहुत शांति रहती है। मैं तो गंगा किनारे बहुत रहा हूँ, आजकल ये शरीर मानता नहीं है, थोड़ी गर्मी का असर हो जाए, थोड़ी सर्दी का असर हो जाए, ऐसा सही हो गया है। नहीं तो मैं तो रेते में ही पड़ा रहता था, गंगे रेते में बहुत आनंद रहता है। और मैंने देखा है मकान में रहकर नींद ले तो ज्यादा नींद लेनी पड़ती है, और गंगा किनारे थोड़ी नींद से तृप्ति हो जाती है, आलस उठ जाता है। ये मेरी देखी हुई भोगी हुई बात कहता हूँ आपको, मकान के भीतर बहुत ज्यादा नींद आती है, इसलिए पैसा वो छोड़दारी के तंबू के नीचे रहते हैं उसमें कम आती है, और उससे भी गंगा किनारे चौड़े नींद में सोवो तो वो इतना बल मिलता है कि थोड़ी नींद में तृप्ति हो जाती है, ऐसा काम चलता है। तो ऐसा भाई लोगों को उचित चाहिए, बहनों को चाहिए कि भाई स्त्री स्त्री रह जाओ, अपने कमरा में रह जाओ, सामान यहाँ पर रख दो, यहाँ सो जाओ, तो दो तीन चार कमरा में आप लोग इन माइयों को ले लो और सामान ले लो, तो कितनी मदद हो जाए। सेठ जी ने तो कहा था कि इस तीर्थों में जो कमरा आपको मिला है वो कमरा दूसरों को दो तो तीर्थ पर मकान देने का महत्व होगा, क्योंकि हम तो दे चुके उनको, अब उनका मकान बन चुका, अब उनका है औरों को देगा तो अपना अपना मकान दे इतना पुण्य होगा, कितनी विलक्षण बात है। सत्संग के लिए आए हुए हैं, बाहर बैठे परिवार के परिवार, कहाँ रोटी बनावे, कहाँ ठीक से सोए, कहाँ बैठे, कहाँ रहे, ऐसी मुसीबत भोग रहे हैं बहुत से परिवार। आप लोग आपस में विचार करो तो बहुतों को आश्रय दे सकते हो। अब गीता भवन वाले क्या करें बताओ, कमरा दे चुके वे तो कह सकते हैं, और कमरा तो आपका हो चुका, आप लोगों ने कब्जा कर लिया, तो आपका कमरा देव जी तो पुण्य होगा, आपको गंगा किनारे मकान देने का मातम होगा, थोड़ी सी तकलीफ उठा लो। सत्संगियों के लिए अरे वो ज्यादा दिन नहीं है, आज क्या तिथि हो गई, आज द्वितीया है, अब गंगा दशहरा और एकादशी आ रही है निर्जला, इसके बाद में लोग जाने लग जाते हैं, तो उसमें फिर समय जगह मिल जाती है, और इस साल हम भी जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिन समय देना बीच में मोदी नगर और दिल्ली, इस वास्ते थोड़े पहले जा रहे हैं, तो आप लोगों को जाना है, गंगा दशहरा आ रहा है, निर्जला एकादशी आ रही है, थोड़े दिनों के लिए लोगों को दे दो समय दे दो, जगह दे दो, बड़े आदर्श है कि हमारे आओ। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोय, बिन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोय, खटपट है जो ब्रह्मांड में दो नहीं खट रहे लड़ाई लड़े, और मिलता मावे भाई भाई सोजो, एक खाट हो रही यार। ऐसे आप तो सत्संगी हो तो सत्संगी बहनों को सत्संगी भाइयों को चाहिए कि जो बाहर बैठे उनको आश्रय दो, आपको दे सके जितना दो। तीर्थों में सब जगह मकान थोड़े ही मिलते हैं, जहां कहीं तीर्थ में जाते हैं तो सब जगह मकान मिल जाते हैं, बहुत कम। ऐसे तीर्थों में आए हो, अब कई दिन भी बाहर बैठे तो कई दिन आप भी कह दो भाई कमरे में आप रहो, हम बाहर बैठेंगे, इधर दिन आपने बाहर निर्वाह किया अब हम बैठेंगे, कैसी कृपा करो दया करो। और जो सत्संग नहीं करते हैं उन भाइयों से कहना महाराज आप तो कहीं और जगह भी रह सकते हो, सत्संग करने वाले कहाँ रहे, उनको तो यही रहना पड़ता है, यही सत्संग है। तो इस पर कृपा करो और उनको दो, ऐसे आप लोग कृपा करो तो आप जितने हो इतने औरों को ठहरा सकते हो। 5-7 आदमी तो 5-7 और ठहरा लो, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिनों के बाद तो हम जाने वाले हैं, फिर आपसे आप इस दिन आप लोग भी जाएंगे, कमरा खाली पड़ा रहेगा, तो आप थोड़ा सा आश्रय कर लो। सर्व कर्मा निपदा कुर्बानो मध विपाश्रय कहते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लो, कमरे का लोभ मत करो, ज्यादा आराम का लोभ मत करो, आराम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आराम का टुकड़ा कर दे, आराम का टुकड़ा, आराम को तोड़ दे, राम आ यू कर दो, आ राम, राम आ है, राम जी आओ, पर आराम का टुकड़ा किए बिना आराम राम जी नहीं आते। ये ज्यादा आराम चाहते हो यही मदद देने वाली चीज है, थोड़ा कष्ट उठा लो भाई। कई दिनों से 15-20 दिनों से बाहर बैठे लोग, परिवार के परिवार, बाल बच्चों वाले, हम लोगों शादी पर कहीं पड़ जाए, कहीं गंगा किनारे रह जाए, कैसे रह जाए, स्त्रियां हैं, बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे कहाँ रहेंगे। तो उनके लिए आप कृपा करो, बहुत बड़ा पुण्य होगा, मामूली पुण्य नहीं है। सत्संगियों को मकान देना कितना पुण्य है, भजन ध्यान करने वालों को ऐसा सुपात्र कोई आपको मिलेगा नहीं, ऐसे पात्रों को आप दो, आश्रय दो, बड़े उत्साह से हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, कितना एक काम हो जाए, बड़े प्रेम से थोड़ी सी तकलीफ उठा लो। तपस्या करते हैं वे भी तकलीफ उठाते हैं, तुलसी तेला करते हैं, पंच भिखा करते हैं, तो वे भी तो भूखे रहते हैं, तकलीफ उठाते हैं, मन तपस्या है, उस तपस्या से ये तपस्या तेज है, कि वो तब तो आपके मन घड़ंत है और ये तब भगवान का दिया हुआ है। सत्संग में भाई आए हैं, उनको जगह देना है, बहुत बड़ा उपकार है। इस वास्ते आप जितने भाई बहन बैठे हो, अगर विचार करो, दो दो चार चार आदमी अपने पास रखो, तो वृंदावन में बैठे हुए सब आश्रम आश्रय पा लेंगे। मैं तो कहता ही हूँ हाथ ऊंचा कर दे तो बात ठीक है, परंतु चुपचाप दे दो तो और पुण्य है उसका, ज्यादा बड़ा भारी पुण्य है। 15-20 दिनों से परिवार के परिवार बिरलों में बैठे, अरे यहाँ के अधिकारी गीता भवन वाले कहते हैं हम क्या करें कैसे करें। जिन लोगों ने कमरा बनाए हैं उनको कमरा नहीं मिल रहा है। अब उनकी बात मैंने सुनी है, आज ही सुनी, वे कहते हैं हमने क्या कसूर किया, कमरा बना दिया तो कसूर किया क्या हमने, ये किस बाप का दंड दे रहे हो, कमरा हमारा बनाए हुए और हमें मिलता नहीं। वे जोर नहीं लगाते हैं हमारा कमरा है, ये उनकी साधुता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है आप कृपा करो, सच्चे हृदय से सबको शांत देना है। इतने मिलकर के आप दो तो सैकड़ों हजारों कमरे जिनमें से आप थोड़े थोड़े दो तो बाहर बैठे हुए ठीक कमरे में आ जाए, और फिर आ जाओ कहीं, और दिन कितना है थोड़ा सा देने, दूसरा आज हो दो दिन तो हो गया, 11 तक 9 दिन है, 9-10 दिन के बाद तो अर्बत कम हो जाएंगे। इस वास्ते सर्व कर्मा न्यपि सदा कुर्वाणु, पर आश्रय भगवान का रखे, आश्रय आप कमरों का रखते हो, नौकरों का रखते हो, अपने जल भी आपसे आप कोई ला कर दे, और सब मदद हमारी कर दे, झाड़ू भी दे दे, सफाई भी दूजा कर दे, जल भी हमारे को भर दे, तो सुविधा आपको चाहते है, सुविधा करो आप। अरे आप खुद को चाहिए कि सुविधा करो, सेवा करो। गंगा जी किनारे आए हो, अब सब जगह बलवान है, जवान अवस्था है, उनको चाहिए कांवड़ भर भर के लो बाजी लो, जल लेना गंगा जल लो, ऐसे गंगा जल पहुंचाओ। कितना काम है, जैसा तीर्थ का महीना, गंगा जल कांवड़ भर कर लो माजी, गंगा जल लो, हम गंगा जल लाए हैं। कितने माजी खुश हो जाए, घर वाले कितने खुश हो जाए। अरे ये जवान जवान आदमी हो आप, आपको बड़ क्या काम आवेगा बताओ। खूब गढ़ा है, कांवड़ ले ले भर भर करके लो, आप गंगा जल चाहिए ले, ये रसोई बनाओ, एक गंगा जल लाए। गंगा जी कितना खुला क्षेत्र कर रखा है, आप भर भर देव तो कितना आनंद हो बताओ, और कितनी आपकी प्रशंसा हो और कितनी हमारी प्रशंसा हो जाए। हमारे को लोग कहते स्वामी जी सत्संग ऐसा करते हैं, नहीं तो कहते देखो स्वामी जी आपका सत्संग देखो, ये अंगूठा दिखा रहे, ये देखो आपका सत्संग करने वाले, ये गीता सुनने वाले, देखो गीता पढ़ने वाले, लखन देखो लखन है निकला बोलो। तो हमारी बड़ी फजीती हो रही है, हमारी निंदा होती है। मेरी बातें सुनते हो तो कम से कम हमारी निंदा तो मन होने दो। एक बात पूछ रहे हैं, कमरा जिन्होंने कमरा तो बनाया यहाँ, परंतु कमरे कमरा ले लिया, सत्संग में आते नहीं है, तो उनका हक है क्या कमरे में रहने का? बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, गंगा जी पर अन्याय कर रहे हैं। कमरा तो बनाया नहीं, कमरा रोके हुए सत्संग में आते नहीं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। दंड मिटा जा सका गंगा जी के तीर्थों पर, ज्यों तीर्थ के पाप। आपने सुना नहीं, राम जी का युद्ध हो रहा था तो रावण के माथे कैसे बढ़ जाएंगे, तीर्थ का पाप बढ़ता है, तीर्थ का पाप बहुत भयंकर होता है। उन तीर्थों में कमरा दूसरा बनाया उड़ा, उनमें आकर आप डेरा लगा दिया, सत्संग में आते नहीं हो। अब उन कैसे सुना, मैं सुन तो मेरी बात सुनते ही नहीं, सत्संग में आवे तो सुने, आते आते ही नहीं, उनको क्या सुनाऊं, कितना अन्याय कर रहे हैं। पास में सत्संग उसमें नहीं आ रहे हैं, कमरा रोके बैठे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं। जिन लोगों ने कमरा बनाया लगाया ऐसे, वे बैठे हैं बाहर, अरे आप बैठे कमरों में, अरे भीतर ही बैठे रहते हैं, न सत्संग में जाते हैं, न घूमने को जाते हैं। कृपा करो अन्नदाता, आप पधारो, सत्संग नहीं करना हो तो यह नहीं रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ। मैंने उस दिन कहा, गर्भपात करते हो और फिर हमारे को भिक्षा देना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। ऐसे गंगा जी किनारे कमरा जो बनाया हुआ और आप जो का हक खाते हो और कमरा बनाए जी के बाहर बैठे हैं। मेरे पास आज समाचार आया है, उन आदमियों ने नहीं कहा जो बाहर बैठे, उन्होंने नहीं कहा है, गीता प्रेस के अधिकारी ने कहा है, हम क्या करें। मेरे से पूछा अब क्या करें, अब मैं क्या बताऊं बताओ। ऐसे बाहर बैठने वाला ने उलाना नहीं दिया है। एक भाई अभी मिली थी, उसने कहा कि महाराज कई दिनों से बाहर बैठे हैं, हम क्या करें। ऐसे सामान्य बात कही, ये नहीं कही कि उन लोगों ने कमरा रोका है, शिकायत नहीं की है, ये तो मैं कहता हूं। आप सत्संग करते रहे, कमरा रोका हुआ, जैसे उस दिन कहा आप गर्भपात जैसा भयंकर पाप करते हो और हम लोगों को भ्रष्ट करने लगे, हमारे को भिक्षा देते हो, कितना विश्वासघात करते हो हमारे साथ में, कितना भयंकर पाप होगा आपको। ऐसे कमरा रोके हुए कितना तीर्थों के ऊपर भयंकर पाप, अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे हो, सत्संगियों के साथ, भले आदमियों के साथ में ये बुराई कर रहे हो, ये तमाशा नहीं है। सेत सेत करो, होश में आओ, भाइयों से बहनों से कहना है कि ऐसा उनके पास समाचार पहुंचाओ, वे सुनते ही नहीं, हूं किसको सुना, मैं सत्संग में नहीं आते और कमर रोके बैठे। उनको ये लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती उनको कि हम कैसे बैठे हैं यहाँ पर, सत्संग जा रहे थे वहां पर, सत्संग करते नहीं, सत्संग करो, सब समय में सत्संग करो, आओ लाभ तो लो कम से कम, अन्याय करते हो, दूसरों को दुख देते हो और खुद लाभ लेते नहीं हो, क्या दशा हो गई तुम्हारी? ये भगवान अन्याय सहेंगे नहीं, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, अन्याय मत करो। अरे गंगा जी के किनारे सत्संगों के लिए मैंने ये बात कही है, फिर कहता हूँ कि दुनिया में जितने अपने प्रांतों के आदमी हैं, उनमें से जो सत्संग की रुचि वाले छंट करके आए, अलग अलग छांट करके आदमियों को लाकर कोई दर्शन करना चाहे तो कैसे करे, यहाँ आप से आप जिनकी सत्संग की रुचि है वे लोग आए हैं। सत्संग की रुचि वाले तो पीछे घरों में रह गए हैं, क्योंकि सब जावे तो घर में काम गंदा रहता है, तो सत्संग की रुचि वाले तो पीछे रह गए हैं, मैं आए हैं प्राय रुचि वाले आए हैं। तो भजन ध्यान की रुचि जिनकी, ऐसे भले आदमी कहाँ मिलते हैं, अपने एक साथ दर्शन करने को मिलते हैं, ये कोई हमारे भाग्य की बात है, भगवान की कृपा है जो भले आदमियों का दर्शन मिलता है हमें। और उस भले आदमियों के साथ अन्याय करो, अपने हक नहीं लगता, अपने कमरे नहीं बना रहे, कमरे रोक लेते हो तो कैसे अन्याय कर रहे हो? ये गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की भूमि में अन्याय करने की जगह नहीं है। जमीन बढ़िया होती है, उसमें जो बीज पड़ता है वो बीज बड़ा बढ़िया वृक्ष बनता है, बढ़िया बनता है, पाप भी बहुत बढ़िया बनता है। ये जमीन है ऐसी, खेत बढ़िया है, ये गंगा जी के किनारा उत्तराखंड की भूमि, सत्संग का मौका, तो थोड़ा सा विचार करो, ऐसा भयंकर पाप मत करो, अन्याय मत करो। मेरी बात सुनकर तो आपको ये करना चाहिए, कल ही मेरे पास समाचार आ जाए कि भैया वो वृंदों के बारे कोई नहीं है, सज्जन आप लोग तो करो कृपा, मैं हमारे आओ भाई, हमारे आ जाओ, हमारे इतना आ जाओ, हमें भाई बहन बहना एक कमरे में रह जाओ, भाई भाई एक कमरे में रह जाओ, अपने मिलकर सामान भीतर रख लो, भाई लोग बाहर सो जाओ, छत पर सो जाओ, गंगा के अंदर सो जाओ, बहनों माताओं के लिए जगह दो, वे कहाँ जाओ बताओ, अस मिलकर के अपने कमरे में ऐसी संधि कर लो कि 5-7-10 परिवार है, उन परिवार सामान रख लो और बहनों माताओं के लिए कमरे दे दो, भाई भाई लोग बाहर रह जाओ। अभी कोई वर्षा ही नहीं है, शीतकाल भी नहीं है, गर्मी चल रही है, इस बात से कहीं भी निर्वाह हो जाएगा, बाहर बैठा बाल बच्चों के सहित उनको आश्रय दे दू, बहुत बड़ा भारी पुण्य है, गंगा जी का किनारा है, सत्संग करने वाले सज्जन है, उत्तम आदमी बहुत कम मिलते हैं, जिसमें आजकल तो अच्छे आदमियों का अकाल ही पड़ गया है, साधुओं में गृहस्थों में हरेक जगह अच्छे आदमी कम हो गए। हमारे देश में अच्छे आदमी होते थे, पतिव्रताएं होते थे, संत महात्मा होते थे, शूरवीर होते थे, दानी पुण्यात्मा आदमी होते थे, गरीबों को सहायता करने वाले, दुख भोगने वाले, स्त्रियों को सुख देने वाले, ऐसे ऐसे संत महात्मा गृहस्थों में, साधुओं में, माताओं में, बहनों में, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। जैसे जिस देश में आम होते हैं और एक साल कम आते हैं तो लोगों के मन में आती है कि भाई आम नहीं आया, ऐसे हमारे देश में अच्छे पुरुष होते थे, न होने से हमारे मन में आती है कि हमारे अच्छे अच्छे पुरुष आए नहीं, फसल मारी गई, आई नहीं है। जोधपुर की भाषा है भटका वे भटका, मानो की मन में आवे ऐसा आदमी नहीं आया, क्या भटका वे मन, हमारे ऐसी चीज होते थे, ऐसे उपकारी होते थे। मैंने यहां देखा है तीर्थयात्री निकले थे, तीर्थयात्रा की 96 संवत में, आज कितने 56 वर्ष हो जाते, 96 संवत में, जिसमें 2-4 ऐसे थे कहीं रख दो, कई आदमी तो घर अपने छोड़ते नहीं, और आ जाए तो कैसे बैठा हुआ, कई ऐसे कहीं रख दो, बम्बई में रहता है सिंघानी है, उसने फर्स्ट क्लास ले रखा था, पर फर्स्ट क्लास बीमारियों के लिए, वो तो रहता सड़ों में और बीमारों के लिए और स्त्री धर्म में होने वाली स्त्रियों के लिए, वो उसमें एक तरफ बैठो एक तरफ फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास का नाम तो खुद ने दिया, रहता था बाहर थर्ड क्लास में। गुजरात के हुआ भाई आए थे भगवान जी भाटिया, स्त्री और पुरुष मरा गए, कहीं रख दो कहीं इधर जाओ इधर जाओ इधर कहीं रख दो बाहर बैठ जाते। एक चातुर्मास में मैं यहाँ रहा था तो चातुर्मास कई बहने गंगा जी किनारे दिन में अपना भजन स्मरण करे, तो भाटिया जी स्त्री को मैंने कहा हमारी जितनी ये बहन सत्संग करे और भजन करे गंगा जी किनारे तुम साथ में रहो, रक्षा रखो, कोई आदमी छेड़े नहीं इनको, तो भाटिया स्त्री के भाग जाऊंगी अच्छी तरह से, आप निश्चिंत बैठे गंगा जी किनारे अपना भजन करो जप करो, कोई डर नहीं कोई भय नहीं है। तो मेरे विश्वास पात्र थे तो मैंने कहा तुम जाओ, कहीं बहना बैठी रहे तो निधर रहो तो पैरा लगाते रहो, अपने भजन करने निश्चय को होकर के। तो उनकी ऐसी उदारता थी, दोनों स्त्री पुरुष भगवान जी भाटिया नाम था, दान पुण्य करने के लिए वस्त्र वितरण करने के लिए महाराज प्रयाग जाते, वो रुद्रप्रयाग, और वहां देते दूसरे को कपड़ा देते बांटते सब काम श्रद्धा करने के और विधायक सेवा करने के लिए तैयार। कोई बीमार होता करता तो रातों जग करके कीर्तन सुनते भजन सुनाते करते थे काम। आज उनको याद करते हैं हम सही तो नहीं रहा, भाषण हो मिलाए जात रह जा तो भाषणा, अरे भाषण चला जाए भाषणा रह जाए भाषण होता है उसमें तो भाषणा रह तेल रह जा की रह जाए भाषण तो मिलाए जात रह जा तो भाषणा, कितनी विचित्र बात है। तो ऐसे आप लोग बन जाओ तो कितने आनंद हो जाए, हमारा कितना राज्य हो जाए, चित राज्य हो जाए तो उसमें आपको भी पुण्य होगा हमारे भी पुण्य होगा, नूह जगह मिल जाएगी। अभी तो थोड़ा सा राजी हो जाओगे मैं खुशी से एक हजार राजी हो जाओ, पर भाई फल इसका ठीक नहीं होगा। जितना कष्ट सह करके औरों को समय दो, औरों को जगह दो, औरों को मौका दो अवसर दो, ऐसे भगवान के चरणों में शरण रहो। कुंती माता ने कन्हैया से वरदान मांगा कि कन्हैया विपदा संतु न सत गुरु, विपत्ति आवे विपत्ति आफत आवे हमारे को देव, ऐसे वरदान मांगने हमारी माताएं हुई है, कितनी उदार माताएं भी युधिष्ठिर की माँ, तो युधिष्ठिर किसी को माँ बनाएंगे तो मामूली को माँ बनाएंगे क्या, धर्मराज की माँ कहते हमारो कष्ट दो तो भगवतो दर्शनम, जिनसे आपका दर्शन हो जाए ऐसी विपत्ति हो गई अपुनर्भव फिर बात धर्म मरना नहीं होगा। तो ऐसी जगह मौका मिल गया है, ऐसा मौका कहाँ मिलता है, ऐसा पुण्य कहाँ मिलता है। कई बहनों माताओं के भाइयों के मन में होता है कि ब्राह्मणों को मकान बनकर दे दे, किसी तीर्थ पर कोई धर्मशाला बना दे, अरे वो तीर्थ अगर धर्मशाला आप अपने कमरे में रख दो वो पुण्य हो जाए, आप कौड़ी लगाना फसदाम हिंग लगाना फटरी रंग चखा चखा, कैसी बढ़िया बात है, ऐसी उत्तम बात है। तो ऐसी कृपा करो हिम्मत करो, है क्या बड़ी बात, मेरे काम पड़ा है। लोगों को ख्याल नहीं होता, ख्याल धरने से इधर वृत्ति होती है, उस वृत्ति होने पर लोग उदारता करते हैं, पता नहीं है किसी को पता नहीं, आप आराम से बैठे बैठे हम मकान में बैठे हमारे क्या पता लगे, सब देख सब ऐसे ही करते हैं ऐसे ही बैठे होंगे, तो समाचार आता है हम तब पता लगता है, नहीं तो हम तो खूब मोर से बैठे कमरा। इस वास्ते कृपा करो मध विपाश्रय आश्रय भगवान का लो, आश्रय कमरे का मत लो, आश्रय आराम का मत लो, आश्रय भगवान का रखो। ये संसार का आश्रय इनका ये आधार ले लिया कमरे का ये कितना नहीं चलेगा, भगवान का आश्रय रखो। हमारे आओ भाई, हमारे आओ बहन, हमारे बैठो, हम बहना बहना एक कमरे में, भाई भाई एक कमरे में, ऐसे ऐसे अलग अलग कमरे जाओ, कैसा आराम रहे, ऐसा करके देखो तो हम भी बात करेंगे कि देखो हमारे करने से बाहर बैठे हुए जितने भाई बहन थे उनको भी बता दो मकान मिल गया। यार थोड़ा दिन है, ज्यादा दिन है नहीं, इस साल हम पहले जा रहे हैं, रोजाना जाते हैं उनसे पहले जा रहे हैं, तो समय थोड़े दिन है, थोड़े दिन के लिए थोड़ा कष्ट सह लो, तो मदद करो हमारी, हमारी सहायता करो, आप हम सहायता मानेंगे कि आपने बड़ी कृपा करी, हमारे को मदद करी, सत्संग को ठहराना है वो हमारी मदद है, सत्संगियों की मदद है, और गंगा के किनारे पुण्य है, आपकी हिम्मत है कि भाई दुख पाए कष्ट उठा देंगे पर सबको आराम देंगे, अब तो कितनी बढ़िया बात है, मौका है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो, कर्म में तो सर्व कर्म, कोई कर्म नहीं, खाना पीना उठना बैठना परसों बताई देना, स्वकर्म ना तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो, जो कर्म करो भगवान का पूजन, यद्यद कर्म करो भी तत्त अखिलम शंभो तव आराधनम, आपकी आराधना है सब भगवान काम करो, तो सब काम करते हुए भी आश्रय भगवान का रखो, भरोसा भगवान का, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास भगवान का, तो कितनी बढ़िया बात हो जाए। आप सत्संग करते हो अगर इस तरह से उपकार करो तो आपके सत्संग का बड़ा भारी असर होगा, करके देख लो आप। अरे भाई किसी एक को खड़ा कह प्यार पूर्ण रास्ता बता दे, अच्छा 10 मिनट में जाना है आपको, देखो इधर होकर ऐसे होकर ऐसे ऐसे चले जाओ, आप खुद विचार करो चित्त में शांति होगी, दूसरे के उपकार करने में दिखता तो है दूसरों को उपकार करते हैं, और अपना बड़ा भारी अपना उपकार करते हैं, अपने बड़े भारी पुण्य के भागी बनते हैं, दिखता है औरों को उपकार करते हैं, औरों को उपकार कर कितना लाभ होता है बताओ। ये बहनों से कहना है आप लोग थोड़ी कृपा करो, ये विचार करो तो काम होता है। यार जोधपुर में हमारी बात हुई, भगवान गणेश जी की सवारी निकलती थी उसको मना कर दिया, कलेक्टर ने मना कर दिया, और सभा हुई, सभा में गणेश जी की सवारी निकलती है उसमें मेरे पास पुर्जा आया लिखा हुआ, कहते ये इस साल अगर गणेश जी की पूजा निकल जाएगी सवारी तो हर एक वर्ष में निकलेगी, तो तुम्हारे क्या हर्ज हो जाएगा, हर एक वर्ष क्या नुकसान हो जाएगा, बंद कर दिया, कलेक्टर निषेध कर दिया। इन बहनों माताओं ने भाइयों ने ऐसा काम किया, सब सीधे हो गए, हड़ताल होगी जोधपुर में, हड़ताल, कोई दुकान नहीं खोल सकता, बहुत भाई जानते हैं इस बात को, कोई इतिहास की बहुत लंबी पड़ी पुरानी बात नहीं है, या बहुत से जानकार है या मौजूद है, माइया पहुंची कलेक्टर के वहां मेरा खेत जगह कुमार कुमार तोड़ दिया, जोधपुर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जोधपुर के आदमी कहते हैं इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, ये इन बातों ने माताओं ने करी हिम्मत, ये आगे चली थे कौज ही कर दे कैसे ही कर दे, फिर क्या करे, तुम्हारे मंत्री महाराज गए जाकर कहा कि मैं कहता हूँ आप लिखकर दे दोगे सवारी निकालो, तब दे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, कलेक्टर को लिख करके देना पड़ा कि कर सवारी कर सीखे निकालो, कहते जोधपुर इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, बाजार बंद हो गया महाराज बाजार, ये आप लोगों की हिम्मत से कितना काम है, कलेक्टर सीधा हो गया, वो फोटो अगर आप देखो ना अखबार में जो छपा हुआ है पूरा कलेक्ट्रेट दाड़म के दानों की तरह छागे थे, तो ऐसी बात हुई, तो आप लोग हिम्मत करो, क्या बड़ी बात है, हिम्मत ही तो करी आपने, और क्या किया, खूब अगर जाएंगे बस सब तरह से, महाराज भगवान राम जी से कृष्ण से काम नहीं हुआ, वो शक्ति ने किया, चंडी ने किया, महिषासुर का मर्दन, ये चेत कर ये चंडी है, मामूली नहीं है। रक्त बीज राक्षस था, रक्त रक्त बीज, उसका अर्थ जहाँ खून का टोपा गिर जाए वही राक्षस पैदा हो जाए। उसको काली चाट गई, खून को का गए चाट गई, खून पड़े तो वह कहां से पैदा हो। ये चंडी चेतती है ना, ये मामूली नहीं है। इनकी जब सूर्य आती है, ये पुरुष कहते हैं हम करते हैं, आपसे तेज इतिहास में आप देखो राक्षसों का मर्दन शक्ति ने कितना किया, देवी ने कितना किया, बड़े बड़े राक्षस महिषासुर भरसा एकदम मट करके आता है। जब वो शिव पर चढ़ी हुई इस तरह से तेज हो जाता, आप क्या बात है, हिम्मत कर दो, आप भाई लोग भी हिम्मत करो, बहनों भी हिम्मत करो, क्योंकि आओ बाहर क्यों बैठे, अब भीतर आओ, कितना उनको सुख मिलेगा, कितना आराम मिलेगा, कितनी आशीर्वाद मिलेगी, कितनी प्रसन्नता मिलेगी, कितना पुण्य मिलेगा आपको। गंगा जी के किनारे एक कमरा है जिसका आपका है नहीं, अरे आपका है बनाया हुआ तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपका ही दो, अरे आपका बनाया नहीं तो आपका है। शेठ जी ने कहा था जिनको हम कमरा दे चुके वे कमरा उनका खुद का है, अब वे किसी को दे तो उन कमरे देने का पुण्य उन्हीं को होता जो जिनको कमरे में रहते हैं। कितनी विशेष बात, मेरे सामने शेठ जी ने कही थी, कमरा किसी ने बनाया, कब्जा आपने कर लिया, अब वो कब्जे में आप दो तो दान होगा, दान का पुण्य होगा, कमरा बनाने का गंगा जी के किनारे पुण्य होगा। ये कितनी सी बात है, थोड़ा सा कष्ट सह लो, भीड़ सह लो, थोड़ी सी गाड़ी में सहते ही हो, गाड़ी में तरह तरह के आदमी होते हैं, या तो सत्संगी है, सत्संगी बहना है, सत्संगी भाई है, तो ये ऐसा नहीं होते, गाड़ी में तो सब तरह के होते हैं, चोर डाकू से कतरने वाले मारने वाले ऐसे आदमी होते हैं, वे भी आप मिल जाते हो तो सत्संगी सत्संगी नहीं मिल सकते, सब सद्भाव वाले हो तो कितना बढ़िया हो जाए, कितना प्रेम बढ़े, कितना आपस में स्नेह बढ़े, अरे कितनी प्रशंसा हो जाए। बड़े नीचे सत्संग होता था, एक साध्वी माई थी गेरू कपड़े वाले, उसने कहा कि मेरी बहुत बढ़िया घड़ी थी जो गिर गई, तो एक माई ला रही ये साहब घड़ी, लोगों पर असर पड़ा कि लोग छीन कर ले लेते हैं और मिली हुई घड़ी किसको पता है किसके पास है, आकर दे दीजिए। तो अभी तक मेरे को याद है वो कितनी सज्जन था, नहीं तो आज चीज मिल जाएगी वो ही अपने हजम कर ले, ऐसी कई चीजें जिनकी खो गई वो ला कर दे दी, अच्छा मकान में जाकर के उस कमरे में जमा कर दी, जो बोल सके ले लो भाई, सूचना कर ले जाओ भाई, ऐसा बटुआ मिला है, ऐसे रुपये है, बताओ किसका है, रुपये का नाम बता देगा तो हम दे देंगे, परिचय दो, हमारे इतने रुपये थे बटुए, परिचय लीजो। ये सत्संग में होता है क्या, हर एक जगह ऐसा मिलता है, तो सत्संग भाई बहन हो आप तो आपकी उदारता हो जाए, बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, कितने आदमियों को आराम मिल जाए बताओ। गंगा जी ना हो खूब बोल से, अब वे ऐसे बैठे तो सत्संग जावे तो किसी न किसी को रहना पड़ेगा, गंगा स्नान को जावे तो कई गए थे आ जाए तो फिर सब स्नान करे, और कमरा मिल जाए तो खूब जाओ गंगा जी में स्नान करो सत्संग करो, तो बैठा भी हमारे कमरा है कोई बात नहीं है, रकम है जगह से उठ गए जमा कर दो लिख दो, जब लाओ जब ले लो काम में ले आओ, अपने पास मत रखो, कब जेबा कतर जाती है ताला तोड़ के लोग ले जाते हैं, तो उनकी रक्षा करने का यह प्रबंध है, कई बार सूचना भी करी है। इस तरह से आप लोग भी करो, हरेक हरेक भाई बहन हरेक घर से इस तरह से काम करो, बाहर बैठे आओ भाई भीतर बैठ जाओ, अरे बाहर बैठे नहीं सुहाते, पुरानी बात है, मैं आता था ना, आज तक तो हम बाबा जी बन गए हैं, लोग बड़ा आदर करते हैं, पहले जब आने लगे तो महाराज थर्ड क्लास में जगह नहीं मिलती थी, तो मैं था मेरे साथ में हरनाथ जी महाराज थे, एक थर्ड में बैठे तो मेरे को जगह मिल गई, नाथ जी को जगह नहीं मिली, नीचे बैठे थे। अब सीट पर बैठा हुआ ठोकर हो गया था, तुम कैसे आ गए हमारे पास में, क्योंकि ऐसे कहते बैठे नहीं थे हम, पैर रखते पैर नहीं रगड़ने देते। मैं पास में बैठा, मैं कहा यूं करो आप तो नीचे बैठ जाओ, इन ऊपर बैठा दो, क्यों ऊपर आप तकलीफ होती है ना ऊपर, हमारे पैर नहीं फैला देते, तुम आप यूं करो जगह बदल दो आप तो उनके ऐसे बिगड़ा मेरे पर बिगड़ी, क्या बात है आप खुद से बैठो बहुत से आराम से। अरे आप सीट पर बैठे जो पैर कहा रहे ठुकरा दे वो नीचे बैठे तो यू कर दो, आने घड़ा आराम है आप बदल दो। इस तरह से कमरे के हमारे में कैसे बैठे अपने बदल दो, आप बाहर आ जाओ इनको भीतर बैठा दो, हमारे तंग करते हैं बाहर बैठे हुए हमारे रोकते, तो तंग क्यों करो आप आ जाओ आने भीतर भी बैठे हुए। अकल नहीं आती है, विचार नहीं आता है कि तंग करते हैं, जगह तो मिलती नहीं है तंग करते हमारे आगे आगे बैठ गया, हमारे बरिंदा रोक दिया, आपका बरिंदा रोक दिया, ये बेचारे बाहर बैठे हैं, आपकी तो तकलीफ होती है। तो थोड़ा करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।